starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyjechał na Białoruś i poprosił tam o azyl. Przewodnicząca Komisji Europejskiej potwierdziła wolę zakończenia procedury z artykułu 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce. Rolnicy zapowiadają protest podczas jutrzejszego otwarcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Na konferencji prasowej w Mińsku sędzia Tomasz Szmyt ogłosił, że zrzeka się urzędu i prosi białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę o opiekę i ochronę. Prezes sądu administracyjnego nie otrzymał od sędziego informacji o zrzeczeniu się urzędu, a rzeczniczka sądu poinformowała, że sędzia Szmyt od 22 kwietnia do 10 maja jest na urlopie. Raportu służb w sprawie wyjazdu sędziego Tomasza Szmyta na Białoruś oczekuje szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli ktoś wybiera Białoruś, to znaczy w jakim interesie działał przez lata w Polsce, w czyim imieniu. A w kategoriach zdrady o postawie sędziego mówią szef MSZ Radosław Sikorski i prezydencki doradca Stanisław Żaryn. Z kolei białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka spodziewa się intensywnej, ale krótkotrwałej akcji propagandowej wokół polskiego sędziego. Przez całe życie nie będzie utrzymywany przez Łukaszenkę. Szkoda, że takie osoby tego nie rozumieją, bo dyktatorom zależy tylko na tym, żeby wykorzystać takich ludzi i wyrzucić. Tomasz Szmyt jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od 2012 roku. Dwa lata temu przyznał, że brał udział w tak zwanej aferze hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przewodnicząca Komisji Europejskiej potwierdziła wolę zakończenia procedury z artykułu 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce. Komisja poinformowała, że nie ma już zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa w naszym kraju. Według Brukseli wątpliwości rozwiewa plan reform. Ursula von der Leyen uznała to za przełom. Jej oświadczenie odczytał rzecznik Komisji Christian Vigon. Dziś jest nowy rozdział dla Polski. Po ponad 6 latach jesteśmy przekonani, że procedura z artykułu 7 może zostać zakończona. Gratuluję premierowi Donaldowi Tuskowi i jego rządowi. To wynik bardzo ciężkiej pracy i głęboko zakrojonych reform. Ma to znaczenie dla narodu polskiego i dla całej Unii. Jest to świadectwo odporności, praworządności i demokracji w Europie. Pozytywna ocena komisji zostanie oficjalnie zaprezentowana 21 maja na spotkaniu ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Rolnicy zapowiadają protest podczas jutrzejszego otwarcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wśród gości kongresu będą przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Donald Tusk, mówi Łukasz Pergoł z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Chcemy zamanifestować nasze niezadowolenie z obecnej polityki premiera do naszych działań, że nie spotyka się z nami, choć obiecał nam spotkanie, i pokazać pani Ursuli von der Leyen niezadowolenie z jej zielonej polityki, którą do tej pory forsowała. Rolnicy przygotowują się też do akcji protestacyjnych w innych miejscach w Polsce. Ich termin nie jest jeszcze jednak ustalony. Prace projektowe przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym nie zostały wstrzymane. Pełnomocnik rządu do spraw inwestycji wyjaśnił, że obecne władze spółki starają się urealnić ten projekt. Maciej Lasek zwrócił uwagę, że mało prawdopodobne jest uruchomienie CPK w roku 2028. My dzisiaj mówimy, nie 28 rok, realny, nawet zaczynając od dzisiaj budowę tego lotniska, ale 32 i to w plusie. I to nie mówimy my, tylko w zasadzie mówią doradcy, którzy dla tego lotniska, dla spółki pracowali. Dzisiaj w dyskusji potrafią powiedzieć, ale myśmy jako konsultanci, którzy brali udział przy projektach wielu lotnisk na świecie, myśmy im to mówili, że to się nie uda w tak krótkim czasie tego spiąć normalnie, żeby to wyszło i w czasie, i w finansach. Wiceminister Maciej Lasek przypomniał również, że znaczącą częścią inwestycji jest budowa i modernizacja linii kolejowych. Władze Izraela analizują propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy, którą zaakceptował Hamas. Wysoki rangą przedstawiciel rządu Benjamina Netanyahu, pragnący zachować anonimowość, powiedział, że Izrael otrzymał już treść dokumentu. Zastrzegł jednak, że nie jest to szkic, na który wcześniej Izrael się zgadzał. Treść porozumienia analizują także władze Stanów Zjednoczonych. Potwierdził to w czasie briefingu prasowego rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Jest to odpowiedź Hamasu na umowę o wymianie zakładników. Obecnie analizujemy i omawiamy ją z naszymi partnerami z regionu. John Kirby dodał, że na razie nie może komentować treści porozumienia, które zaakceptował Hamas, by nie narażać negocjacji pokojowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwyższa pora na wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski. Pogoń Szczecin puszcza Niepołomice 1-0, co implikuje wynik ostatniego meczu 31. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, awans sportowców na 4. miejsce i pozostanie na 15. w tabeli gości. Do tego nad strefą spadkową mają tylko punkt zapasu. Najbliższe tygodnie pod Krakowem będą bardzo nerwowe. W samym Krakowie przy Reymonta w ubiegłym tygodniu zrobiło się euforycznie na krótko. Wisła, jak pamiętamy, zwyciężyła w Pucharze Polski, by tego wieczora tylko po jeden zremisować na wyjeździe z ostatnim na zapleczu Ekstraklasy i pogodzonym ze spadkiem do drugiej ligi Zagłębiem Sosnowiec. Biała Gwiazda tym wynikiem mocno skomplikowała sobie sprawę ewentualnego awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Z kolei sprawę awansu do półfinału Mistrzostw Europy ułatwiły sobie nasze młode piłkarki z kadry U17. Pokonały w pierwszym meczu grupowym niespodziewanie 1-0 Belgijki, przed nimi jeszcze spotkania z Hiszpankami i Portugalkami. Do półfinału awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z dwóch grup. Wsiadamy na rower. Stanisław Aniołkowski był 8. na 3. etapie kolarskiego Giro d'Italia. Top 10 cieszy, szanuję ten wynik, natomiast jakby to jeszcze nie zadowala mnie do końca, także na szczęście jest jeszcze wiele okazji do pokazania się z dobrej strony i na pewno będę chciał je wykorzystać. Stwierdził Stanisław Aniołkowski. Dzisiejszy etap był sprinterskim, stąd znane ze skutecznego finiszu nazwiska na podium. Wygrał Belg Tim Merlier przed Włochem Jonathanem Milanem i Erytrejczykiem Biniamem Girmajem. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu nadal genialny Słoweniec Tadej Pogacar. Świetny Fin Tomas Samuel Wuo przymierzany jest do roli nowego szkoleniowca siatkarza Sekoresowi Rzeszów. Dotychczasowy Gianpaolo Medei spakował manatki i wraca do Włoch znów poprowadzić Cucine Lube Civitanova. Samuel Wuo to uznane nazwisko nie tylko u nas w kraju. Poprowadził w ubiegłym sezonie Zaksę Kędzierzyn Koźle do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie jutro po 7:00. Najwięcej chmur jutro na zachodzie, w centrum i na południu kraju. Możliwe są przejaśnienia, miejscami opady deszczu, a w Tatrach burze. Na termometrach 10 stopni nad morzem, 18 niemal w całym kraju, 20 miejscami na południu. Autopromocja. Nowa proza w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na dzikim zachodzie, fragmenty. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. W 1854 roku, kiedy przerażona grupa chłopów ze Śląska kopała pierwsze ziemniaki, Teksas był forpocztą Stanów, laboratorium, w którym wykuwał się brutalny mit założycielski tego kraju. Musieli wziąć w tym udział. Od poniedziałku do czwartku o 11:45. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Francetyzm, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś chciałbym Państwa namówić na takie rozmaite nagrania z różnych okresów czasu. Czasem to są nowości, czasem nie. Ważne jest, że po prostu są przyjemne, świetnie się tego słucha, doskonale to swinguje. Już na przykład pierwsza płyta Marany Boskiej, około 20 lat na swoim karku. Jest to dzieło Leszka Kułakowskiego, grającego na fortepianie i zresztą jego kompozycja zatytułowana Czantoria. Ale popatrzmy obok. Dominik Bukowski, jak zwykle świetny na wibrafonie. Dalej Piotr Kułakowski, grający na basie. I uwaga, dawno niesłyszany Jacek Pelc na perkusji. Proszę zwrócić uwagę, jak on pięknie wypełnia ten rytm, nie zostawiając nikomu cienia wątpliwości na temat, gdzie jesteśmy. Thank you. była Czantoria. Leszek Kułakowski, fortepian, Dominik Bukowski, wibrafon, Piotr Kułakowski, kontrabas i wreszcie Jacek Pelc, perkusja. A teraz przechodzimy do dość niesamowicie wyglądającego albumu o wielkim tytule Kujawy. Tylko, drodzy Państwo, nie spodziewajcie się, że usłyszymy tu choćby jednego kujawiaczka. Nie, po prostu dwóch facetów, którzy rzeczywiście z Kujaw pochodzą, postanowiło założyć zespół. Mateusz Kurek, grający na gitarze, i Jacek Rodziewicz, grający na barytonie, ale ten skład jest mocno uzupełniony. Po pierwsze, od razu na tenorze mamy Maćka Sikałę. Dalej Bartłomieja Staszkiewicza, grającego na fortepianie. No i uwaga, trzech najbardziej autentycznych kujawiaków. Pierwszy z nich to Filip Torres, grający na basie, drugi to Tomasz Torres, grający na perkusji i trzecie Jose Torres, grający również na perkusji. To był zespół o formalnej nazwie Kujawy, a nieformalnie Mateusz Kurek grający na gitarze, dalej Jacek Rodziewicz na barytonie, dobrany na tenorze Maciek Sikała, dalej Bartek Staszkiewicz na fortepianie. No i na koniec muszę Państwu powiedzieć, że słyszałem już nawet o kubańskich kozakach, ale o kubańskich kujawiakach to jeszcze nie. A więc Filip Torres grający na basie, Tomasz Torres grający na perkusji i Jose Torres kolejna perkusja. A teraz chciałbym nawiązać troszeczkę do programu sprzed tygodnia. Jeśli pamiętacie, starałem się wam przedstawić wówczas facetów, którzy potrafią zasuwać z prędkością Formuły 1, nawet jeśli mamy do czynienia z balladą. Dziś chciałbym jeszcze jednego zaganiacza pokazać i to nie byle jakiego, ponieważ to będzie Joshua Redman grający na tenorze. Zespół to oczywiście San Francisco Jazz Collective, a obok Redmana na fortepianie solo gra jeszcze Rini Rosnes, która jest zresztą autorką tego utworu o nazwie Lion's Gate. Thank you. To był San Francisco Jazz Collective i oczywiście na pierwszym planie Joshua Redman, saksofon tenor, a także Renee Rosnes, fortepian. A w tej chwili chcielibyśmy jednak zaproponować Państwu coś kontrastowo łagodniejszego i powiedzmy, niech to będzie, dajmy na to, Tomasz Kaczmarczyk grający na gitarze, dalej Krzysztof Wermiński przy fortepianie. Uwaga, dawno niesłyszany Leszek Szczerba na saksofonie. No i dwójka weteranów. Tomasz Grabowy, gitara basowa. Sławek Berny, perkusja. Tomasz Kaczmarczyk grający na gitarze, Krzysztof Wermiński przy klawiaturach, Leszek Szczerba saksofon, wreszcie Tomasz Grabowy gitara basowa i Sławek Berny perkusja. A na koniec chcielibyśmy Państwu zaproponować coś z trudniejszej nieco muzyki w odbiorze, aczkolwiek, czy to można powiedzieć trudniejszej? Kiedyś była ona trudniejsza, bo już liczy sobie sporo lat. Był taki zespół na Wybrzeżu, który nazywał się Algorytm. Być może go pamiętacie. Przepięknie zgrana ze sobą piątka, a zatem Emil Miszk na trąbce, Piotr Chęcki saksofon, dalej Szymon Burnos fortepian, który nawiasem mówiąc panuje tutaj również kompozycyjnie, Krzysztof Słomkowski grający na basie i wreszcie Sławek Koryzno perkusja.

To był trójmiejski zespół Algorytm, pracujący ze sobą długo i bardzo owocnie, nawiasem mówiąc, nie wiem, czy jeszcze w dalszym ciągu jest osiągalny. Byłaby szkoda, gdyby nie. Ale przypomnijmy nazwiska wykonawców. Emil Miszk, trąbka, Piotr Chęcki, saksofon, Szymon Burnos, fortepian, Krzysztof Słomkowski, kontrabas, Sławek Koryzno, perkusja. A teraz nieoczekiwanie zostało nam całkiem sporo czasu, choć szczerze mówiąc nie byłem na to przygotowany. W związku z powyższym chciałbym Państwu dzisiaj na koniec puścić to, od czego zacznę swój następny program. A jeśli chcecie wiedzieć, co to jest, no to włączcie odbiorniki za tydzień. A ja już mówię dobranoc. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.